یک شاخ گل، برنامه شماره 126. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق دل کی بود پشیمانی؟ ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیاسایم زین حجاب به جسمانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق دل کی بود پشیمانی؟ Yeah. گفتم مبارک بر تو مسلمانی گفتم از این عالمی بود خوشتر گفتم از این عالمی بود خوشتر دست بذار امیدم گلیمان را ما سیاه گلیمان را جز بلا نمی شاید منو بردل بها این جان بردل بها این هر بلا که به بانی پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد،